ولما جاء موسى لميقاتنا وكن آمد حضرت موسى علیه السلام لميقاتنا بوعدگاه ما وكلمه ربه وسخن گفت باوی پروردگارش صحبت دیدار خداوند متعال اینطوری که پیغمبر حضرت موسی علیه السلام الله را دیده باشد و کلمه ربه سخن و باوی پروردگارش حالا گفت جهت محبت دیدار آتش در دل حضرت موسی علیه السلام پیدا می شود. حالا گفت ربی ارنی انظر الیک پروردگارا بما به من خود را تا نظر کنم به سوی تو. الله با این سخن گفت بعد محبتش بیشتر شد به دیدن. گفت پروردگارا نظر کن به سوی من تا ببینم تو را. قال گفت الله لن ترانی هرگز نخواهید مرا ولکن انظر ولکن نظر کن الی الجبل به سوی کوه فان استقر پس اگر قرار گرفت مکانه او به جای خود فسوف ترانی خواهید دید مرا. فلما تجلا ربه پس وقتی که تجلی کرد پروردگار او در جبل بسوی گو جعل بودکا گردانید او را ریزه ریزد به زمین هموار و خرج موسا صعقن و افتاد حضرت موسی علیه السلام بیهوش. فلما افاق پس چون بهوش آمد قال گفت سبحانک پاکی بیان میکنم تو را صبت الیک بازگشتم بسوی تو و انا اول المؤمنین و من اول ایمان آورندگارم. حضرت موسی علیه السلام 40 شب را پوره می کند. 40 شب را حضرت موسی علیه السلام پوره می کند. در این 40 شب آمادگی می گیرد برای پذیرش وحی الهی جهت دادن شریعت. چون آمد حضرت موسی علیه السلام لمیقاتنا به وعدگاه ما 40 شب پوره کردی بعد ایجابا و کلمه رب و سخن گفت با وی پروردگارش. محبت دیدار در وجود حضرت موسی علیه السلام متجلی شد. گفت که پروردگار ربی ای پروردگار من ارینی انظر الیک بنما به من خود را تا نظر بکنم به سوی تو تا نظر بکنم به سوی تو. حالا گفت الله لن ترانی هرگز نخواهید دید مرا هرگز نخواهید دید مرا. چرا؟ ولکن انظر الی الجبل بتونی که من بوده باشد توانایی جسم فیزیکی تو توان زیرا نداره که مرا بسید که توانی نداره ولی ببین بسوی کن ولی استقر مکانه او پس اگر قرار گرفت همین خوب با این کلانی کلانیش مکان و بجای خود پس او فترانی خواهی دید مرا. اگر خوب ما تو مرا دیده میدیم پس تو خوش خوب بسیار کوچکتر هستی. از این خاطر و عظمت خدا به اندازه گذار هستیم چشم ناچیز و کوچک ما دیده نظورا در مکان دنیا در دنیا توانایی از این نخواهی. رؤیت خداوند متعال نزد بعض علما در دنیا ممکن است ولی واقع نیست. دیدن خدا در دنیا ممکن است ولی واقع نیست و نزد بعض از علما کاملا ممتنع است. در دنیا ممتنع است ولی در آخرت به اساس احادیث متواتری که داره پیغمبر خدا علیه السلام می فرمه که شما پروردگارتان را مانند شب چادر می بینه و این بزرگترین نعمت است که الله تعالی برای مسلمانان می دهد. در رابطه با آیات آیت های بعدی انشاءالله است که الی ربی ها ناظره در جا توضیح بیشتر دارد انشاءالله. بلند حضرت موسی علیه السلام چون این را می فهمی که دیدن خدا ممتنع است ولی واقعی در دنیا نیست اینی را نفهمی از این خواهد که هرین انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل هرگز نخواهید دید مرا ولی نظر بکن به طرف کوه فان استقر مکانه و پس اگر قرار گیرد به جای خود فسوف ترانی خواهید دید مرا. فلما تجلا پس وقتی که تجلی کرد ببین تجلی دیدن غیر مستقیم نه مواجه ربه پروردگارش به او دل جبل به سوی کوه جعله دکا گردانید کورا دکا ریزه ریزه دکا به معنی زمین صاف و مستوی یعنی چنان این کوه از هم متلاشی شد که هموار گردید و یک دشت تبدیل شد و خرد موسی صعقا و افتاد حضرت موسی علیه السلام به زمین بهوش. اما تو افتید فلما افاق پس چون بهوش آمد قال گفت سبحانک پاکیست را از هر عیب و نقص پاکیست را که ما چنین خطاب برای تو کردم یا الله تو بتو ایلی که باز داشتم به سوی تو توبه موسی توبه تواضع بود. دوست و ایره کرد. تواضع هم که کلمه را میرفیوری هم. و از طرف دیگر توب تو ایره کردی که بیرون اجازه تو سخن را گفتم و تو بازگشتم. و انا اول المؤمنین و من اول ایمان آورندگانم. الله جل جلاله برای هرچه بهتر زندگی نمودن بنی اسرائیل نعمت بسیار بزرگ خود را که همانا شریعت مستقل کتاب بسیار بزرگوار و عظیم خود را برای حضرت موسی علیه السلام حسب میقات الهی برایشان سپرد. و در این آیت این احسان به خداوند متعال بیان میکند تا که وسیله تحریض برای عمل به کتاب خدا شود. الله میفرماید قال گفت الله تبارک و تعالی یا موسی ای موسی اینی صفیتو که هر این من برگزیدم تو را علی الناس بر مردم به رسالاتی برسانیدن پیغام های خود و به کلامی و به نشنوانیدن کلام خود فخود پس بگیر ما آتیتو که آنچه عطا کردیم تو را و کن من الشاکرین و باش از شکر کنندگان. ای موسی این نصطفی تو که ما تو را برگزیدیم و انتخابت کردیم علن ناس بر مردم به رسالاتی برسانیدن پیغام های من و به کلامی و به شنوانیدن کلام خود تو را بناهن فخود خود ما آتی تو که پس بگی آنچه دادم تو را از شرف نبوت فخود ما آتی تو که پس بگی آنچه تو را عطا کردیم از حکمت و کم من الشاکرین و باش از شکر کنندگان از شکر کنندگان باش. و کتبنا له فی الالواح آل تفسیر ای رساله و کلام را می کند و کتبنا له و نوشتیم برای حضرت موسی علیه السلام فی الالواح در لوحه ها من کل شیء از هر چیز موعظه برای پند و تفصیلا لکل شیء و برای بیان هر چیز فخذها فقلنا پس ما گفتیم خذها بگیر آن را به قوت بجد و اجتهاد و بقوت و امر قومک و امر کن قوم خود را یأخذوا بأحسنها که بگیرد به بهترین وجه آن که همان عمل کردن به آن است. سأوریکم دار الفاسقین زود باشد که نشان دهم سرای فاسقان را زود باشد که نشان دهم سرای فاسقان را. در اینجا ببینیم که قرآن کریم باز این موضوع را تثبیت میکنه که ما نوشته کردیم در الواح از هر چیز تا پند گیرند به آن و تفصیلا لکل شیء و تفصیل برای هر تکلیف شرعی و ای احکام خدا که می آید به خاطر ازی که سرزی عمل شود نه تنها که تنها لمس کرده شود و وسیله برکت قرار بگیرد. پس ما گفتیم که فخذها بقوت بگیر آن را به قوت و جد و اجتهاد و امر قومک و امر قوم خود را تا بگیرن آن را به بهترین وجه آن که همان عمل کردن است. سأوریکم دار الفاسقین زود باشد که نشان دهیم سرای فاسقان را مرجع فاسقان را. در رابطه یأخذوا بأحسنها به یه من که بحث بر اختیار افضل آن بکند همیشه نه تنها با که ادنایش عمل بکنن دومی که اخذ به عزائم آن بکند نه آنقدر که بر رخصتهایش عمل میکنن. پس ببینن که در آن جایی که عزیمت است به او عمل بکنن ارگاه حکم به قصاص کرده می شود که عزیمت تشعیز بر که شما ببخشین او را و قاتل را باید قصاص نکنین. سأصرف زود است که معنا بکنم عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، زود خواهم زود است که معنا بکنم عن آیاتی از تأمل در آیات من، الذین یتکبرون فی الارض، کسانی را که تکبر میکنند در زمین، بغیر الحق بنا حق. قرآن شریعت خدا این در حقیقت تفصیل کننده برای هر چیز است، ولی این تفصیل یکان بار کسی نمی فهمد، یکان بار شریعت خدا را کسی درع می کند و قبولش نمی کند، و یکان بار در شریعت خدا زیقی را انسان ها احساس می کند، تنگی را احساس می کند. علت این در کجا نهفته است؟ قرآن در اینجا اشاره می کند که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، باز خواهم داشت از تأمل در آیات، الذين يتكبرون، آنانی که کبر میکنن، فی الارض در زمین، بغیر الحق بنا حق. کبر چی است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روز ششته بود، صحابی آمد و گفت یا رسول الله، یکی از ما دوست داریم که لباس خوب داشته باشیم، بوت خوب داشته باشیم، آیا امی کبر است؟ پیغمبر خدا گفت که نه، این کبر نیست. بعد میخوای کبر چیست؟ میگه کبر است که تو کلمه حق را که بر گفته میشد او را سبک ببنداری، ای کبر است. هرگاه حق برات گفته شد او را سبک بپنداری و خودت تسلیم به کلمه حق نکنی، اینی کبر است. در اینجا هم انسانایی که خود را به احکام خدا نزدیک نکردن و از احکام خداوند متعال سرپیچی کردن، تویز که متکبر است، خودت تسلیم به شریعت نمی کند بلکه تأویل در شریعت می کند. چون این مردم که خود تسلیم به شریعت نمی کند، الله همه که زود است که باز خواهم داشت از تأمل در آیات، از فهم از آیات، الذین یتکبرون، آنانی که کبر میکنن، خود تسلیم نمیکنن به شریعت خدا، الذین یتکبرون فی الارض، آنانی که کبر میکنن در زمین، بغیر الحق بنا حق، و این یرو کل آیت، و اگر ببینن هر معجزه را، لا یؤمنو بها، ایمان نیارن به آن، هر معجزه را ببینن ایمان به اون نمیارن، و این یرو سبیل الرشد، و اگر این انسان های متکبر ببینن راه راستی را، لا یتخذوه سبیلا، نگیرن آن را راه، آن را به حیث راه انتخاب نمی کند. یکی از مواصفات متکبر امیست که هر نشانی را به حقیقت یک موضوع ببینن آن را تأویل می کند. دومی که راه خوب را که برش نشان داده شود آن را من حیث یک راه انتخاب نمی کند، بلکه راه بدعت خود ساخته خود را پیشکش می کند. و این یرو سبیل الغی، و اگر ببیند راه گمراهی را، یتخذوه سبیلا، گیرند آن را من حیث یک راه، آن را من حیث یک راه به عرف ناروایشان قرار می دهد. چرا؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، این منشان از از فهم دین، دوریشان از راه مستقیم و گرفتنشان راه‌های غلط، به خاطر از این که بانهم کذبوا، به سبب آن است که دروغ پنداشتن به آیاتنا، آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، و بودن که از آن غافل، و بودن از آن غافل. به باره دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه صف ارشاد می فرماید که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هرگاه اینها کجروی را در دین اختیار کردن خدا دلهایشان را کج کرد. هر انسان متکبر، هر انسانی که خود را تسلیم به شریعت نمی کنه، الله دلش را کج می کنه، دلش را کج کرد، بعد حقایق را نمی فهمد، بعد از به طرف اعمال و کردارهای خودشان زینت برش داده می شه و او را خوششان می آید. والذین کذبوا بآیاتنا، و کسانی که دروغ دانستند آیات ما را، و لقاء الاخره، و ملاقات آخرت را، حبطت اعمالهم، برباد شد اعمال نیکشان که کرده بودند در ظاهر مردم. دو نکته جواب میداد. آنانی که کبر میکند و یگان بار کارهای خوبم میکند، کسایی که کارهای خوب میکنند نتیجه از اون چطور شد؟ او نتیجه میده یا نمیده؟ به اساس دور شدنشان از فهم کتاب خدا، نه تنهایی که او اعمالی که به نام دین میکنه الله او رو هم برش ارزش قائل نمیشد، یگان بار کارهای خوب دیگری نگاه بکنه الله او رو هم برش قبول نمیکند. والذین کذبوا بآیاتنا، و کسانی که دروغ دانستند آیات ما را در کل مواضع، ولقاء الاخره و ملاقات آخرت را، حبطت اعمالهم، برباد شد، بیخاصیت شد اعمالهم، کردارهایشان، هل یجزون، جزا داده نمیشوند، الا ما کانوا یعملون، مگر آنچه که عمل میکردند، خاص آن را که میپنداشتند که ما میکنیم مطابق به امو عمل داده میشوند. به این عنوان که هل یجزون الا ما کانوا یعملون، هل یثابون او یعاقبون الا بما عملوا فی الدنیا، جزا داده نمیشوند، عقاب برشان داده نمیشود مگر مطابق آنچه که عمل در دنیا میکردند. در دنیا اینها تکبر کردند، خودت تسلیم به آیات خدا نکرد. وقتی که خودت تسلیم به آیات خدا نکرد، پس چی گونه اجر را از خداوند متعال میخواهد؟ تکبر انسان را وادار میکنه که در شریعت خدا تحریف بیاید. تکبر انسان را وادار میکنه که شریعت خدا تکذیب شود. تکبر انسان را وادار میکنه که از حقایق دین منکر شود. بالاخره نتیجه از این انسان چیزی میشود که غیر از انکار و کفر چیزی دیگری نیست. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام چی میفرمه که داخل جنت نمیشود کسی که ذره از کبر در دلش بوده باشد. و در اینجا کبر چی هست؟ که فکر خود را ارجحیت قائل شوی به شریعت خدا، تو بگی که برای همیجا دین غلط کرده، همیجا عزان الله خدا غلط کرده، پیغمبرش غلط کرده، باید این تو میشد. اینی بیدینی هست، اینی کبر است که شریعت خدا را خدا به او تسلیم نکردی، بلکه شریعت خدا را تأویل و تحریف میکنی. قرآن کریم قصه گوساله پرستی را در چهار حصه از قرآن کریم، در سوره مبارکه بقره آیه 51 تا 54، 92، 93، در سوره مبارکه نساء در آیه 153، در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه طه، مشروح سرزی بحث میکند چرا بزرگترین تحریف امان ایست که انسان عبادت خدا را ترک بکنه به عبادت مخلوق بپردازد. الله اشاره به او میکنه که واتخذ قوم موسی، و ساخت قوم موسی، گرفت قوم موسی، من بعده، بعد از آن، من حلیهم، از زیورشان، عجلن گوساله، جسدن له خوار، جسم که او را آواز گاو بود. علم یرو، آیا ندیدن انه لا یکلمهم، که هر آن بت خود ساخته، آن گاو خود ساخته، لا یکلمهم، به ایشان سخن نمی کند، ولا یهدیهم سبیلا، و هم نه راه نمی نماید ایشان را، ولا یهدیهم، و نمی نماید به ایشان سبیلا راه را، اتخذوه، معبود گرفتن او را، و کانوا ظالمین، بودن به ای کارشان ستمگار. در اینجا می بینیم که کبرشان از شریعت خدا وادارشان میکند که غیر خدا را عبادت بکند، زیرا انسانهایی که خود تسلیم به شریعت نکند در حالت تعلیق به سر میبرند. باید یک جای اتکا داشته باشد، باید یک جای اتکا داشته باشد. عدم تسلیمی به شریعت خدا انسان را به غیر خدا میسپارد. نمونهشان اینی گرفتن یا گوساله پرستی بنی اسرائیل است. اینا چی کردن؟ شریعت خدا کبر کردن. حکم و پیامی که حضرت موسی علیه السلام و بعد از او حضرت هارون برشان تاکید میکرد، او را قبول نکردن. که قبول نکردن اما تو ماندن؟ نه، خود به خود داخل شرک شدن. و اتخذ قوم موسی، به اساس کبر گرفت قوم موسی، من بعده، بعد از حضرت موسی علیه السلام، من حلیهم، از زیورشان، عجلن گوساله، جسدن له خوار، جسمی که او را آواز گاو بود. یا گرفت قوم موسی، من بعده، بعد از اینکه شریعت در اختیارشان قرار گرفت، به اساس تکبر و عدم تسلیمی به شریعت خدا گوساله را گرفتن. الم یرو آیا ندیدن انهو که هر انعمی گوساله لا یکلمهم سخن بهشان نمیگوید ولا یهدیهم سبیلا و نمینماید بهشان راه را اتخذوهو معبود گرفتن گوساله را و کانو ظالمین و بودن به ای کارشان ستمگار به ای کارشان ستمگار بودن ولما سقط فی ایدیهم و چون پشیمان شدند و رأوا انهم قد ضلوا و دانستند که هر آن ایشان گمراه شده اند قالوا گفتند لئن لم یرحمنا اگر رحم نکند بر ما ربنا پروردگار ما و یغفر لنا و نیامرزد ما را لنکونن من الخاسرین هر آن باشیم از جمله تاوانیان هنگامی که ولما سقط فی ایدیهم هنگامی که حقیقت به دستایشان افتید و رأوا انهم قد ضلوا و فهمیدن که حقیقتا اینها گمراه شدن چقدر انسان بدبخت میشه که خدا به شریعت خدا تسلیم نمیکند بعد میره بندگان گاو میشود آنانی که به شریعت خدا خود تسلیم نمیکنند بنده گاو میشود بنده حیوان میشود بنده انسان میشود بنده شهوت میشود بعد خانخواه پرستش خو میکند خو معبود عظیم را اله کرده با معبودهای باطل شروع میکند بنی اسرائیل تکبر کردن رفتن گوپرست شدن گوپرست شدن ولما سقط فی ایدیهم ولی باز هم به اساس دعوت حضرت موسی علیه السلام حقیقت که به دستشان افتید و رأوا انهم قد ضلوا و به بیان واضح حضرت موسی علیه السلام گمراهی خود را فهمیدن بعد میگه قالوا گفتن لئن لم یرحمنا اگر رحم نکند ربنا پروردگار ما و یغفر لنا و نیامرزد ما را لنکونن من الخاسرین خامخواه از جمله تاوانیان میباشیم خامخواه به اینجا موضوع چی است؟ ببینید که اینا خب به اساس کبرشان از شریعت خدا گسل پرست شدن ولی عمود حضرت موسی اینا رمان گذاشتش که برین گوساله پرستی بکنن نه مردم های دعوتگر انحراف را اصلاح میکنند در صدد اصلاح انحراف مبراید حضرت موسی آمد حقیقت را در اختیارشان قرار داد ولما سقط فی ایدیهم چون حقیقت در دستشان قرار گرفت به اساس تعبیر بسیار خوب حضرت موسی علیه السلام هم گمراهی خود را شناختند معنی که اگر انسانایی که اونا غلط میشوند ضرورت باز به تزکیه دارن ضرورت برفتن به سوی دین دارن ببینیم که امام احمد و ابو داود حدیث را از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که حبک شی یعمی و یصم ارگاه یک چیز را دوست گرفتین بعد ششمایت هم کور میکنه و گوشایت هم کر میکنه یک یقید حقیقت امی است. هر انسانی که شریعت خدا را ترک میکند خامخا یک شی دیگر را با دوست میداشته باشد بعد از باز نه خوب میبینند و نه هم خوب میشنود ولما رجع موسی و هنگامی که بازگشت کرد حضرت موسی علیه السلام الی قومه بسوی قومش بدبان اسفا خشمگین و افسوسناک اسف را امام مراقب اصفهانی میگه به معنای اندوه تو ام با خشم است اندوه تو ام با خشم ام خشمگین بود ام بسیار افسوسناک بود برای قومش برای ملتش قال گفت بئس ما خلفتمونی من بعدی چه بد است نیابتی که کردی و من بعدی بعد از من عجلتم امر ربکم آیا شتاب کردی از حکم پروردگار خود و القى الالواح و انداخ الواح کتاب و شریعت را و اخذ برأس اخیه و گرفت موی سر برادر خود را یجره الی می کشیدش بسوی خود کشش میکرد بسوی خودش قال گفت حضرت هارون قال ابن امه گفت ای پسر مادر من ان القوم هر آینه مردم استضعفونی ان القوم استضعفونی هر آن مرا کمزور دانستند و کادو یقتلوننی و قریب بودند که بکشند مرا به قتل رسانند مرا فلا تشمت بی الاعداء پس شاد مکن بر من الاعداء دشمنان را ولا تجعلنی و مگردان مرا مع القوم الظالمین با گروه ستمگاران مرا در قطار ستمگاران قرار نده حضرت موسی علیه السلام وقتی که این بیدینی از این مردم را دید نقطه اول گفت بئس ما خلفتمونی من بعدی چه بد نیابتی کردی بعد از من تو نباید چنین بی تفاوت میری. عجل تم امر ربکم، آیا شتاب کردی از حکم پروردگار خود در انتخاب غیر خدا؟ و القل الواح، و انداخت امی الواحی که در اختیارش بود در دستش بود، و اخذ برأس اخیه، و گرفت موی سر برادر خود را، یا جره الیه، می کشیدش به سوی خود. وقتی که او را کش کرد، قال ابن امه، گفت حضرت هارون علیه السلام، ای پسر مادر من. اعتقاد نوشته میکنه که حضرت هارون علیه السلام در پدر امرای حضرت موسی علیه السلام شریک نبود، ولی صحیح نیست. حضرت هارون علیه السلام از پدر و از مادر شریک با حضرت موسی علیه السلام هستند و دلائل این گروهی که چنین نظر میتن ضعیف تر است، والله اعلم. این موضوع که ابن امه برش میگه به خاطر ازی برش میگه که شفقت از او را به اصل موضوع ملتفت بکند. ان القوم استضعفوني، هر انا مردم کمزور دانستن مرا، و کاد یقتلون، قریب بودن که به قتل برساند مرا. فلا تشمت بی الاعداء، بر ما شاد مکن دشمنان را، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا هم قرار نده با گروه ستمگار، با گروه ستمگار مرا قرار نده. وقتی که این موضوع را میگیرد، قال دو حضرت موسی علیه السلام، رب اغفر لی، پروردگار من بیامرز مرا، بیامرز مرا که دو کار کردم، یکی که زود قارش ملواح را انداختم، دومی که برادر خود را کش کردم و او را چنین حرکت امرایش مقابل کنم بدون ازی که سخنش را بشنوم. ببخش پروردگار مرا، ولی اخی و برادر مرا، برادر مرا هم ببخش، حتما از پیش خطای صورت گرفته. و ادخلنا و داخل کن ما را فی رحمتک، در رحمت خود، و انت ارحم الراحمین، و تو مهربانترین مهربانانی، تو بهترین مهربانان استی. ان الذين اتخذوا العجل، هر آن کسانی که گرفتن معبود گوساله را، سینالهم غضب، زود خواهد رسید به ایشان خشم من ربهم از جانب پروردگار ایشان، و ذلت فی الحیات الدنیا، و رسوایی در زندگانی دنیا، و کذلک نجزی المفترین، و همچنین جزا دهیم افترا کنندگان را. ان الذين اتخذوا العجل، این جمله معترضه است، خداوند متعال میگه جمله معترضه جمله است که به اساس ضرورت در مابین کلام داخل می شود. به طور مثال ما شما درس می خوانیم، فلانی بخاری آب سر جوش کرد و قاری سر می گم امور پایین بکن، معنی است که این پایین بکو، این آب را از سر بخاری داخل درس ما نیست، ولی ضرورت وقت این را تقاضا می کند، به خاطر بیدار شدن یک موضوع، به خاطر از اینکه انسان ها به اصل موضوع که او خطرش بیشترتر است با او ملتفت شود. قرآن کریم اینجا همین میگه که ان الذين اتخذوا العجل، آنانی که گرفتن گوساله را، سینالهم غضب من ربهم، زود خواهد رسید به ایشان خشم از جانب پروردگار ایشان، و ذلت و رسوایی فی الحیات الدنیا، در زندگانی دنیا، و کذلک نجزی المفترین، و همچنین بدله میدهیم افترا کنندگان را. ان الذين اتخذوا العجل، هر آن کسانی که گرفتن معبود را گوساله، سینالهم غضب، زود خواهد رسید به ایشان خشم. غضب به این عنوان که خداوند متعال توبه ایشان را قبول نمی کنه مگر اینکه یکی دیگرشان را بکشد، این غضب خدا هست. و ذلت فی الحیات الدنیا، و رسوایی در زندگی دنیا. امام صفیان ابن عیینه رحمت الله علیه می فرماید که کل صاحب بدعت ذلیل، هر صاحب بدعت ذلیل است، هر کسی که در دین نو آوری می کند ذلیل است. هر انسانی که شریعت خود را به خدا و به شریعتش تسلیم نمی کند در حقیقت ذلیل است. و ذلت فی الحیات الدنیا، و رسوایی در زندگی دنیا، و کذالک نجزی المفترین، و همچنین بدله می دهیم افترا کنندگان را. و الذین عملوا السیئات، و کسانی که کردن اعمال بد، ثم تابوا، پس توبه کردن من بعدها، بعد از عملهای بد، و آمنوا، ایمان آوردن، ان ربک، هر آن پروردگاری تو، من بعدها، بعد از توبه، لغفور رحیم، البته آمرزنده و مهربان است. ولما سکت عن موسی الغضب، و چون ساکن شد از حضرت موسی علیه السلام الغضب خشم، اخذ الالواح، گرفت الواح را، و فی نسختها و در مکتوب آن هدن هدایت بود و رحمتون بخشش بود، للذین هم لربهم یرهبون، آنان را که ایشان از پروردگارشان می ترسیدند. آنان که از پروردگارشان می ترسیدند بر اونها چی بود؟ هم هدایت بود هم بخشش بود از طرف پروردگارشان. اختار موسی و اختیار کرد، انتخاب کرد حضرت موسی علیه السلام قومه از قوم خود 70 رجلا 70 نفر لمیقاتنا برای ملاقات و میعاد ما. فلما اخذتهم الرجفه، پس شو وقتی که گرفت ایشان را الرجفت و زلزله، قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب پروردگار من، لو شئت اهلکتهم، اگر میخواستی هلاک میکرده ایشان را من قبل و پیش از این، و ایایا و مرا، اتهلکنا، آیا هلاک میکنی ما را، بما فعل السفهاء منا، بجزای آنچه کردن از بیخردان ما، این هی الا فتنتک، نیست این مگر امتحان تو. بعد از اینکه خداوند لاعزال حضرت موسی علیه السلام را الواح داد و فی نسختها هودن، و در بخش عظیم کلام عظیم خدا هدایت بود به این وقت رفتن به سوی خدا، مسائل عبادتی و رحمتن و طریق زندگی در میان خیش خودشان. للذین هم لربهم یرهبون، این قانون آنان را بود که ایشان از پروردگارشان می ترسیدن، یعنی این رحمت و این هدایت برای کیست؟ برای خود را به شریعت خدا تسلیم بکنن، تکبر از حکم خدا و شریعت خدا نکنن. این موضوع دینی تو گفی عادی نیست، شریعت خدا چنان سمین و عظیم رحمت خدا هست که برای تسلیمی از این هم باید شخصیت های بلندی میروند تا که او را بگیرد. از این خاطر خداوند متعال به خاطر از این که عظمت از این را در ذهن انسان ها بگذارد، در ذهن بنی اسرائیل بگذارد، بزرگترین اشخاص را برای هم از این انتخاب میکند. و اختار موسی قومه، اختیار کرد حضرت موسی علیه السلام از قوم خود، و اختار موسی علیه السلام من قومه، من درجه محذوف است، 70 رجلا 70 کس، لمیقاتنا، برای ملاقات ما، برای میعاد ما. هرگاه که این 70 نفر رفت و 40 روز سفری می شود، بعد از حضرت موسی علیه السلام طوعا با این مردم در این کوی تور یک ابر بزرگی میاد، اینها را با هم میپیچاند، و از این ابر بزرگ پیشتر یک معیار تعیین میشد که این مردم از او پیشتر حق ندارند. و کلامی که خداوند لایزال به حضرت موسی علیه السلام میکنه، این مردم به گوش خود مشنوند. از او بعد دلشان تشویش میگره که این چه عجیب گفت است، تا یک جای ما آمدیم کلام را مشنویم، از او بعد اجازه رفتن به سوی ما داده نمیشود، چون این گفت نباید بوده باشد، ما هم باید هم کلام خدا را بشنویم هم خدا را باید ببینیم. بعد از او باز به انحراف دچار میشن، معیار خود را نمیشناسن، حق و سرحد خود را نمیشناسن، از این خاطر بدبخت میشود. قرآن کریم در اینجا بر ما اشاره میکنه که یک تعداد مردم که بدبخت میشود اما حد و حدود و صغور خود را نمیفهمد. سخن با الله با کی میزد؟ با حضرت موسی علیه السلام. و کلم الله موسی تکلیما، اینها خود را با او داخل میکند و میخواد که در این مسیر داخل شد، حالا که همین پیچاندن ابر کفایتشان میکرد و با او باید تسلیم میشن و این حقیقت را باید قبول میکنن که گپ عادی نیست، این ابر عظیمی که مانند ابر دیگری نیست، این سکینه ای که بر دل ما پایین میشه، این در دیگر روزها واری نیست، همه کفایت میکرد برای این مردم. ولی بدون چون چرا یک بار گفتن که ارن الله جهرتن، ما ایمان نمیاریم تا خدا را واضح و روشن نبینیم. اما بود که فلما اخذتهم الرجفه، پس انگامی گرفت ایشان را و سخنهای پوچشان و هلاک شد، قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب پروردگار من، لو شئت اهلکتهم، اگر هلاک میخواستی هلاک میکرد ایشان را من قبل و پیش از اینکه در ایجا بیایند و به خاطر اخذ شریعت تو اقدام بکند و ایای پروردگار ما را هم هلاک میکردی. اتهلیکنا ای هلاک میکنی ما را بما فعل السفهاء منا، بجزای آن چه کردن بیخردان ما. این بیخردا خود چنین کار کردن حالان که به هزارها نفر تشنه شریعت خدا است. این 70 نفر کار کردن که زمینه بدبختی را برای مردمای دیگر مساعد میکند، حالان که اینها بیخرد هستند، اینها حدود خود را نشناختند. اون مردم بیچاره که انتظار شریعت میکشند، پروردگار با او رحم بکن. این هی الا فتنتوک، نیست این مگر امتحان تو. پروردگار امی هم جز امتحان تو شی دیگری نیست. مردن مردم به اساس سخنهای پوچشان، این هم چی است؟ امتحان تو بر بنی اسرائیل است، این هم امتحان تو بر بالای ما است. تو دلو بها من تشاء، گمراه میکنی به آن هر که را بخواهی، و تهدی من تشاء، و هدایت میکنی هر که را بخواهی، انت ولینا، هر آن تو کارساز ما هستی. فغفر لنا، پس بیامرز ما را، و ارحمنا، مهربانی کن بر ما، و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آمرزنده.